العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونتك حبيب الله. محترم مؤمنين، رمضان شريف göz açıp kapayıncaya kadar üçte biri hemen hemen geçmek üzere hızla, süratle ilerlemektedir. İnşaallahu Teala bu mübarek ayın bereketinden, feyzinden, rahmetinden, Rabbimizin bol sınırsız nimetlerinden istifade etmenin tedbirlerinde inşallah kusursuz hareket etmeye de çalışma gayreti içinde olmamız lazım. Geçen her dakika eğer değerlendirebilmiş değilsek birer ziyan, birer zarar olarak görülmesi lazım. Allahu Teala her zaman dediğimiz gibi bu mübarek ayı, günlerimizi ve gecelerimizi alemi İslam'ın felahına, salahına, necatına, kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Bugünkü dersimizde de yine Sure-i Bakara'da 185 numaralı ayet-i ilahiyede takdim edilen Ramazan-ı Şerif'in izzetini, şerefini ve ehemmiyetini ifade eden bir ayet-i kerime üzerinde Ezan-ı Muhammediye kadar sohbetimizi, dersimizi bu ayet etrafında yapmaya çalışalım. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: Şehr-i Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı. Tam Türkçesi Ramazan, zaten özel isim, ismi has, hususi Ramazan-ı Şerife verilen isim. Şehir de ay demek. Şehir. Şehir kelimesi Türkçemizde insanların kalabalık, çarşı, pazar halinde yaşadığı yerleşim yerlerine diyorlar. Şehir. Hani köy, kasaba, şehir. Lakin esas kelime Arapçadır. Şöhret kelimesinden geliyor. Şöhret demek açığa çıkmak, tanınmak, bilinmek, hani şöhret. Teşhir kelimesi de buradan geliyor. Teşhir, açığa koymak. Herkesin görmesine, görebilmesine göre bir şeyi ayarlamak, düzenlemek, teşhir. Hani bazı firmalar ürettikleri malları bazı yerlerde, mesela vitrinlerde yahut fuarlarda sergiliyorlar. Herkes gelsin, görsün, baksın, alsın diye. Bunlara ne deniyor? Teşhir salonları. Teşhir, yani açığa koymak, herkesin görmesine, görebilmesine uygun şekle getirmek. İslam'da da hilal göründüğü zaman, hilal açığa çıktığı zaman o ay meydana geldiği için şehir kelimesiyle, ay kelimesiyle eş mana olarak kabul edilmiş. Şehri Recep yahut Şehri Şaban, Şehri Ramazan, Şehri Şevval, hepsi işte Ramazan ayı, Recep ayı, bu şehir kelimesi de bu mübarek isimlere bitişerek ay manasına geliyor. Açığa çıktığı için, hilal göründüğü için, belli olduğu için bu isim ay anlamında kullanılmış. Şehri Ramazan da işte mübarek Ramazan ayı. Ramazana mahsus zamanın bazen bildiğiniz gibi 29 gün çeker, bazen de 30 gün çeker. 31 olduğu görülmemiştir. Kameri aylar ya 29'dur ya da 30'dur. 30'u aşmaz. 29'dan da aşağı düşmez. Bu mübarek ayı Rabbimiz özel olarak takdim ediyor. Şehri Ramazan. Ellezi öyle bir ay ki, öyle ehemmiyetli, öyle önemli, kıymetli, değerli, şerefli, zinetli, nimetli, bereketli, feyizli bir ay ki, bu bereketini, feyzini, şerefini, izzetini, lezzetini, özelliğini, güzelliğini nereden alıyor acaba? Nereden alıyor diye soracağınız olursa, ayetin hemen devamı bu cevabı veriyor. Unzile fihil Kur'an. Ramazanın içinde Kur'an-ı Kerim yeryüzüne indirilmeye başladı. Demek ki açıkça bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Ramazan'ın bütün özelliği, Ramazan ayının, Ramazan-ı Şerif'in bütün şerefi, bütün feyzi, bütün bereketi, bütün hakikati tamamen Kur'an'a bağlı. Eğer Ramazan ayında Kur'an nazil olmasaydı Ramazan'ın bir santim kıymeti olmayacaktı. Yani Ramazan-ı Şerif'i Rabbimiz Kur'an'ın indirilişine, Kur'an'ın inzaline, Kur'an'ın arştan arza nüzulüne, inişine bir zaman haline getirmiş. Zarf haline getirmiş. Nasıl ki sizin adresinize bir zarf, postacı tarafından bir zarf gelmiştir, zarfı açıyorsunuz, içinden mektup çıkıyor. Eğer o mektup olmasaydı zarf olmayacaktı. Zarfın bütün hikmeti, sebebi, hakikati içindeki mektuba göredir. Mektup olmasa zarf olmaz. Hiç kimseye sadece kuru bir zarf gelmez. İlla içinde bir emanet vardır, mektup vardır, kartpostal vardır, özel bir yazı vardır. Zarfın içinden bir şey çıkar. Allah-u Teala da Ramazan-ı Şerif'i aynen Arş-ı Âlâ'dan arza sadece Müslümanlara postaladığı, Müslümanlara gönderdiği bir zarf gibi telakki ediyor. Zarfı açıyoruz, içinden Hazreti Kur'an çıkıyor. Kur'an çıkıyor. Ve iş burada anlaşılıyor, Kur'an'a dayanıyor. Fakat ne yazık ki Ramazan zarfının içinden çıkan Kur'an'ı hakkıyla okuyabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı anlayabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı hayatımıza tatbik edebildiğimizi rahatlıkla söyleyemeyiz. Ne yazık yani, düşünün, bizi çok seven, bizi çok seven bir dostumuzdan mektup geliyor. Açıyoruz mektubu, içinden zarfı açıyoruz, mektup çıkıyor. Fakat mektubu okuyamıyoruz. Hani evvela bir okuyamamak felaketi var. Türkiye'deki Müslümanların, Türkiye'li Müslümanların diyelim, büyük çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Bu ayrı bir felaket. İslam alimlerine sorarsanız, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki dünyaya gelmedi diyorlar. Kur'an'ı okumasını bilmeyen adam, sanki yeryüzüne gelmemiş gibidir. Allah muhafız etsin. O da ayrı bir felaket. Fakat devamlı işaret ettiğimiz gibi, Kur'an'ın gelişinden, gönderilişinden maksat sadece okunması değil. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, okuyalım, okuyalım diye değil. Okuyalım ama içinde belirtilen Rabbimizin emrettiği, hükmettiği ayetleri, hükümleri, emirleri, yasakları yaşadığımız ülkede, bölgede, şehirde, köyde, kasabada, devlette, idarede tatbik edelim diye göndermiştir. Bunu şu misalle açıklayayım. İnşallah aklınızda tutabilirseniz faydası olacak. Mesela Almanya'daki işçi kardeşlerimizden çok sevdiğimiz akrabamız, yakınımız, dostumuz, ahbabımız olabilir. Bir kardeşimiz bize bir mektup gönderse, zarfı açsak, ha falan kardeşimizden, çok sevdiğimiz kardeşimizden bir mektup çıktı. Güzel bir yazıyla bir mektup yazmış diyelim. Açtınız, mektup çıktı. Yıllardır da görüşmemişsiniz, mektuplaşmamışsınız, hasretiniz var. Hasret içinde olduğunuz bir kardeşimizden mektubu alsanız, açsanız, okumaya başlasanız, okudukça hasretiniz gider, okudukça hoşlanırsınız, okudukça memnun olursunuz. Okuduktan sonra mektubun sonuna doğru Almanya'daki o kardeşimiz dese ki mektubun içinde, bana Türkiye'den şu şu maddeleri acele bulup bana göndermeni istiyorum demiş olsa, Türkiye'den bir şey istiyor, mektup geldi, tamam aldın, okudun, hoşlandın, sevindin, hasretini giderdin, ama o mektubu gönderen kardeşimiz, dostumuz, ahbabımız Türkiye'den bizden bir şey istiyor, bir gıda maddesi diyelim mesela, aman hastam var, bana halis muhlis bir bal gönder mesela, bir kilo bal gönder diyor, bir kilo bal, senden acele bir kilo bal, katkısız, saf, temiz, aslına uygun, en güzel şekilde, parası mühim değil diyor, yeter ki hakiki bal olsun, bana bir kilo kadar acele bir hastam var, bal gönder demiş olsun mektupta. Sen de mektup okudun, şimdi istenen o balı aramadın diyelim, sormadın, temin etmedin, postalamadın, yollamadın, ama her gün Almanya'daki dostumun mektubudur diye akşam okusan cebine koysan, sabah okusan cebine koysan, öğleye okusan cebine koysan mektubu, akşama bir daha okuyup cebine koysan, aradan aylar yıllar geçtikten sonra bu mektubu gönderen arkadaşınla, ahbabınla buluşsan, dese ki sana, ya ben falan zamanda bir mektup göndermiştim, o mektubun içinde de senden bir kilo kadar safi, hakiki bir bal istemiştim, halbuki ses çıkmadı, göndermedin, bir haber gelmedi, bu mektup sana ulaşmadı mı diye sorsa, Almanya'daki bu arkadaş, bu mektup sana gelmedi mi diye sorsa, sen de desen ki, hiç gelmez olur mu, geldiği günden beri cebimde taşıyorum, günde 3 defa da o mektubu okuyorum, hasretimi gideriyorum, hiç gelmez olur mu, bak işte şimdi cebimde diye çıkarsa mektubu göstersen, o mektubu yazan Almancı ahbabımız ne diyecektir? Keşke bu mektubu günde 3 defa, 5 defa okumasaydın, cebinde taşımasaydın da bir sefer benim istediğimi gönderseydin diyecektir. Ne var günde 3 defa okuyorsun ya? Ben bir şey istemiştim, tek bir sefer hakkıyla okusaydın bu mektubumu da, ben istediğim acele şifa, ilaç mahiyetinde istediğim bu balı gönderseydin der mi, demez mi? Der. Rabbimiz de 10 kere, 100 kere, 500 kere Kur'an-ı Kerim'i hatim, hatim, hatim, hatim, oku, oku, oku, ama içinde Allah'ın emirleri var, hükümleri var, yasakları var, farzları var, vacipleri var, var, var, bir hayli meseleler var. Onların hiçbirisiyle ilgilenmezse, yerine getirmezse, tatbik etmezse, ilgilenmezse, Cenab-ı Hakk'ın da diyeceği, keşke 10 kere, 100 kere Kur'an-ı Hatim yerine bir sefer doğru dürüst Kur'an-ı Kerim'i okusaydın da Kur'an'ı hayatına tatbik etseydin diyecek. Başka türlü Kur'an'ı telakki edemeyiz. Bugünkü bütün sıkıntılarımızın, belalarımızın, musibetlerimizin, başımıza gelen her türlü afetin, felaketin sebebi, hikmeti Kur'an'ı hakkıyla anlayamadığımız ve hayatımıza tatbik edemediğimiz içindir. Burada ittifak etmemiz lazım. Açın tarihe bakın. Kur'an-ı Kerim'i mükemmel hayatına tatbik eden Müslümanların tarihteki hayatları belli kitaplara geçmiş. Kur'an'ın anlaşıldığı, Kur'an'ın hayata tatbik edildiği devirlere bakın. Müslümanlar o devirlerde yeryüzüne hakimdirler. Kur'an'ı eğer hakkıyla okumuşlar, anlamışlar ve hayata tatbik etmişlerse o Müslümanlar daima dünyaya hakim olmuşlardır. Vallahi böyledir. Cenab-ı Hakk'ın katı vaadi var. Kur'an ile amel edenleri yeryüzüne hakim kılacağım diyor. Kur'an ile amel edenleri, Kur'an'ı hakem kabul edenleri, Kur'an'ı, Kur'an'daki bütün hükümleri, canım Kur'an'da ne gibi hükümler var? İşte mesele burada zaten. Mesele burada. Kur'an-ı Kerim'de hayatımızın her safhasına, hayatımızın her perdesine, hayatımızın her zerresine karşı alakalı ayet var. Mesela bir kimsenin evine nasıl gireceğiz, bir Müslümanın, bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair dahi ayet var. Bakın mesela arz edeyim, Sure-i Nur'da geçiyor, estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın yine aynı ayet geldi. Ey müminler, ey mümin Müslüman olanlar, la tedhulu buyutan gayra buyutikum hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Ayet. Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar, la tedhulu buyutan gayra buyutikum. Sizin olmayan evlere, mülkiyeti sizin olmayan, tapusu sizin olmayan, yani başkalarının evlerine girmeyiniz. La tedhulu, girmeyin. Hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Önceden gitmek istediğiniz o evin sahibinden izin almadan, müsaade almadan, randevu almadan, falan gün size gelmek istiyorum, müsait misin kardeşim diye o evin sahibinden izin almadan o eve pat diye girmeyin, o eve gitmeyin diyor. Hüküm var. Habersiz gitmeyin. Bakın Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? İnsanlarla nasıl münasebet kuracağımızı, evlere nasıl gireceğimizi, Müslüman kardeşlerimizle nasıl oturup kalkacağımızı, bütün münasebetlerimizi tanzim eden ayetler var. Nasıl işe başlayacağız? Nasıl oturup kalkacağız? Nasıl devlet kuracağız? Nasıl hükümet kuracağız? Nasıl siyaset yapacağız? Kafirlere karşı siyasetimiz ne olacak? Müslümanlara karşı siyasetimiz ne olacak? Amerika'ya karşı Müslümanların siyaseti, tavrı ne olacak? Vallahi teker teker ayet var. Ya. Hocam sen böyle söylüyorsun ama din ayrı, siyaset ayrı diyorlar. İslamiyet'te siyaset yokmuş. Din ayrı, siyaset ayrı diyen vallahi ve billahi kafir olur. Yeminle söylüyorum. Siyaset demek insanları idare etmek demektir. Hepiniz biliyorsunuz. İnsanları idare etmek demenin adına siyaset diyorlar. Siyaset, insanların yönetimi. Hatta atları idare eden kişilere eskiden ne derlerdi? Seyis. Atları, böyle safkan Arap atlarını, yarış atlarını, savaş atlarını idare eden at bakıcısına, at binicisine, atı süren süvari kişilere ne derlerdi? Ata batan adama seyis, seyis, seyis. Seyis kelimesi siyasetten geliyor. Halkı idare eden, ülkeyi idare eden, ülkenin yönetimini yerine getiren adam ise de siyaset denir. Bu işi yapan adamlara siyasi adamlar denir. Cenab-ı Hak da dinini, Kur'an'ını insanları idare etmek için göndermedi mi? İşte siyaset budur. Din ayrı, siyaset ayrı sözünü işitirseniz, bunu söyleyen Kabe'den döndüğü zaman söylese dahi bu adam kafir olur. Çünkü Kur'an'ı bilmiyor. Veya da biliyor ve böyle söylüyor. Bakın yani bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair hüküm var. لَا تَدْخُلُ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا. O eve gitmeden evvel o evin sahibinden izin alacaksınız ve eve gittiğiniz zaman da Esselamu Aleyküm diye selam vereceksiniz. Selam vermeden girmeyi Rabbiniz yasaklıyor. Hüküm koyuyor. Hani din işleri ayrı, dünya işleri ayrıydı. Yani Kur'an sadece camiye girip çıkmayı mı anlatıyor bize? Evlere nasıl girilir, köylere nasıl girilir, efendim hükümete nasıl girilir, devlete nasıl girilir, aya nasıl çıkılır hakkında vallahi ayet var. Mariz gezegende nasıl gidilir, göklere nasıl çıkılır, yerin dibine nasıl inilir, madenler nasıl işletilir, maden, vallahi ayet var. Bir hayli mesela, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyince biz zannediyoruz ki Kur'an-ı Kerim sadece namaz hocası, Kur'an sadece bize namazı anlatıyor zannediyoruz. Evet. Yeraltı madenlerinin nasıl işletildiğine dair vallahi ayet var. nasıl hükümet kurulacağı ayetler var. Bunun dışında kim ne söylüyorsa yalan söylüyor. Açalım Kur'an'ı ispat edelim. Kur'an'ı biz anlayabilmiş değiliz. Çünkü biliyorsunuz uzun cumhuriyet kurulduktan sonra uzun yıllar Kur'an'ın okunması vallahi yasaklandı. Bunu biliyorsunuz. İmam Hatip Okulu'nda bize Kur'an dersine gelen yaşlı bir hocamız vardı. Allah ruhunu şad etsin. Hüseyin Karagözoğlu diye bir hocamız vardı. Yalovalı bir gömlekli bir hoca efendi hazretleriydi. Yaşlı bir zat. Ne zaman Kur'an'ı bize okutmaya başlarsa hüngür hüngür ağlardı. Hesap et. Hocam niçin duygulanıyor ağlıyorsunuz diye sorardık anlatırdı. Kanun ile Kur'an okumayı vallahi yasakladılar diyordu. O yıllarda. Yani 1944 ve daha evvelki yıllarda. Baktım ki diyordu rahmetli, köyde Kur'an'ı okuyacak kimse kalmadı. Köyde 5-6 tane çocuğu topladım, köyün dışında tek bir ev, bir oda, tek bir odalık bir bina, çatıda değil mi, damlı bir odada çocukları topladım, köyün dışında amma diyordu rahmetli. Topladım, bu çocuklara gizli gizli gizli Kur'an-ı Kerim okutmaya başladım diyordu. Fakat jandarma var, geziyor, Kur'an'ı okuyan ve okutanları derhal mahkemeye sevk ediyor. Jandarma dolaşıyor, bundan haberimiz var. Çocuklardan birisini de Kur'an okuttuğumuz evin biraz mesafesinde, uzağında nöbetçi dikiyordum diyordu, nöbetçi bekliyordu. Jandarma geleceği zaman ıslıktan yahut koşarak bize haber veriyordu. Tedbir alıyorduk diyordu. Ne tedbir alıyorsun da sorduğumuzda bu 5-6 çocuk Kur'an okurken tedbirimiz şuydu diyor. Bir def, bir de tembek. Hani düğünlerde köşeklerin çaldığı def tembek var ya, defimiz vardı, tembekimiz vardı diyordu. Bunları duvara asıyorduk. Jandarma geliyor deyince Kur'an-ı Kerimleri saklıyorduk. Def ve tembeki alıp çalıyor çocukları oynatıyordum. Jandarma geliyor ki çocukları oynatıyorum. Ne yapıyorsun? Çocukların canı sıkılmasın diye oynatıyorum deyince aferin deyip gidiyordu. O gidince tepi tümbeki duvara açıp Kur'an-ı Kerim okula başlıyordu. Böyle okutmuşlar Kur'an'ı. Türkiye Cumhuriyeti böyle kurulmuş. Bilmeyeniniz yok bunları yani. Sonra da belli bir zaman sonra Kur'an-ı Kerim'in okunmasına müsaade etmişler ama bu sefer Arapçayı yasaklamışlar. Arapça şiddetle yasak. Arapça okutmak, Kur'an'ın manasını tabi. Arapçayı bilmeyen Kur'an'ın manasını neden bilecek? Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Bu sefer de Arapçayı yasaklamışlar ve uzun yıllar Türkiye'de Kur'an resmen anlaşılmamış, resmen anlatılmamış, resmen sınır konmuş, engel konmuş, kanunlarla engellemişler. Sonra bakmışlar ki olmuyor, 163. maddeyi koymuşlar, 163. madde. Din ayrı, devlet ayrı hükmüne getirmişler ve Kur'an-ı Kerim'i sınırlamışlar. Okunacak ayetler, okunmayacak ayetler diye, yani din ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmişler, açıklanmasına, devletle dünya ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmemişler, açıklanmasına müsaade etmemişler. Geçen hafta arz ettim hani, mahkemeden çağırdılar gittim geçen hafta, biliyorsunuz, geçen haftadan evvelki hafta, duruşmaya gittim, posta bir kardeşimiz celp kağıdı, mahkemeden kağıt getirdi, aldım gittim, görüştüm, ne var reis bey, kardeşim ne konuşuyorsunuz siz, Kur'an-ı Kerim'i konuşuyorum. Sen kardeşim bak hükümetin manevi şahsına hakaret edici kelimeler söylemişsin. Yok efendim, benim ne alakam var hükümetle veyahut yönetimle, ben bir din görevlisiyim, bir hocayım. Ama okuduğum ayet-i kerimeler oralara kadar uzanıyorsa, temas ediyorsa ben ne yapayım? Mesela dedi bak, bazı bakanlıklara konuşmalarınızda atıflar yapmışsınız. Ne demişim? İçkiyi kötülemişim. İçkiyi kötüleyen ben değilim dedim reis bey dedim mahkeme reisine. İçkiyi lanetleyen, içkiyi kötüleyen Hazreti Allah'tır. Ayet var. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رُجْسٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ diyor Rabbimiz. Yani içki şeytanın pisliğidir diyor. Alimlerimiz diyor ki hakarete bakın. Cenab-ı Hakk'ın içkiye hakaretine bakın. Hakaret etmiş Rabbimiz içkiye. Ne diyor? Şeytanın pisliği diyor. Domuzun pisliği sözünden daha ağır. Ki domuz günahsız bir hayvandır. Sorumsuz bir hayvandır. Yani domuz bir hayvandır. Domuzun içki içen bir adam domuzun idrarını mı içse daha hafiftir, içki mi içse domuzun idrarını içse daha hafiftir diyor alimler. Çünkü Allah içkiye şeytanın pisliğidir diyor. Şeytan rahmetten kovulmuştur. Cennetten kovulmuştur. Lanete uğramıştır. Lanetlik bir mahlukun pisliğidir demiş yani. İçkiye Allah'tan daha büyük hakaret eden yok. Bizim ne alakamız var dedim. Ayet-i kerime böyle. Bakın şimdi. Peygamberimize gelince hadis-i şerifler var. Lanallahu hamre. Allah içkiye lanet etsin diyor. Bunu peygamber söylememiş. Ve şaribaha. İçkiyi içenlere Allah lanet etsin diyor. Bunu söyleyen kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bana ne? Benim neyime lazım ki ben söyleyeyim? O söylemiş. Ve sakiyaha dağıtana ve bayiaha içkiyi satana. Bayi, Arapça bak, Türkçe'ye geçmiş. Ve asiraha içkiyi üretene, içki fabrikaları kuran hükümetlere, yöneticilere. Peygamber bunu söylüyor. Ben bu ayet-i kerimeyi okuyorum kürsüde dedim. Sayın başkanım dedim mahkeme reisine. Bu hadis-i şerifi okuyorum dedim, anlatıyorum. Ama içkiyi kötülediğim zaman, içki içenleri kötülediğim zaman karşıma dedi, içkiyi satan, üreten hadisi okuyunca karşıma tefel bakanı çıkıyor. Çünkü tefel bakanlığı şarap imal ediyor. Çünkü tefel bakanlığı ruhsat veriyor. Çünkü tefel bakanlığı içkiyi üretiyor, satıyor, dağıtıyor. Ne yapalım? Aynen mahkeme reisinin bana dediği, kardeşim dedi, sen de bu ayetleri lütfen okuma dedi, kürsüye getirme ya. Okuma diyor. Bakın Kur'an ne hale gelmiş. Kur'an oyuncak haline gelmiş devlet nazarında. Bu ayetleri okuma diyor bana. Dedim ki, sayın başkanım, Kur'an öyle bir kitaptır ki üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Hani şuraları okuyayım, şuraları okumayayım. Böyle bir şey mümkün değil. Zira Cenab-ı Hak bu ayeti okudum burada da. Buyuruyor ki, ayetleri ve hükümleri bile bile cemaate açıklamayan, halka söylemeyen ayetlerin hükümlerini halktan, cemaatten gizleyen hocalar karınlarına ateş dolmuş olarak cehenneme geleceklerdir diyor. Vallahi böyle ayet var. Sen dedim bu ayetleri okuma, sen de kürsüye getirme diyorsun ama sayın başkanım beni cehenneme gönderiyorsun dedim ya, bu olur mu? Kardeşim haklısın ama ne yapalım diyor, devlet var, hükümet var, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri okuma öylesin, ne yapalım diyor. Yani Kur'an üzerinde ambargo koyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vallahi Kur'an üzerine ambargo koymuş. Ambargo. Amerika öyle yapmadı mı Kıbrıs zamanında? Bize fantom uçakları vermişti ama ambargo koymuştu bu uçakları Kıbrıs'taki Hristiyanlara kullanmayacaksın dememiş miydi? Ambargo buna deniyor zaten. Vaiz olabilirsin diyor, hoca olabilirsin, müftü olabilirsin, diyanet reisi olabilirsin ama devlete, hükümete taalluk eden ayetleri kürsüde okumayacaksın diyor. Ambargo koyuyor. Allah'ın kitabına hem de. Ne olacak peki? Bir din hocası olarak biz, peki ne yapayım dedim, sayın başkanım dedim mahkemelerde, ne yapalım? Ya diyor konuşacak mesele mi yoktu, namazın farzını anlat diyor, abdestin farzını anlat diyor, gusül abdestini anlat diyor. Ya İslam bu değil ki. Kur'an'da bakın yani herhangi bir Müslüman evine nasıl gidileceğine dair talimat var, ayet var. Dünya ile alakalı, devletle alakalı, hükümetle alakalı. Canım laiklik var.